یذکرون اللہ چی یادوی اللہ تعالی قیامن پولارا کروان دے ام اللہ یادوی وقعودن او پناستا کناستن ام اللہ یادوی وغلا جنوبیم او پارخنو قلوبانی کپروتن ام اللہ یادوی اللہ دزرن نوزی ویتفکرون فی خلق السماوات والارض او سوچ او فکر کئی پا پیدای دا اسمانونو والعربی او دزمککی پا دیکی سوچ او فکر کئی گوری حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمائی چی یو ساعت یو گڑی سوچ دا اللہ پا کائنات کی دا داو یو کالو بیریا عبادت نزیاد ہوا را دی چی پا دیار سکی دا سوچ کئی چی دا زمارا پیدا کری دیو گورا دا اللہ کار دے کنا د شوی تا وګوره دې لکه ما پانه ته اوس ماشوم ته ودا سړي ودا شوا دا سړي ودا توتي ها نکدا نه وینې دا به څه کول ته به نر سړي درلې چې مال قرمانه راګه اجه دل دې کور کار له ونه هغه بچې نور نه کړي وای دا خو به کانو نو الله تعالی ولا پانه جدا جدا کړي نو پدې به ګلې دا به کانو دا توتي دا قرمانه دا او دا مالټا دا او دا چیرنو دا شوالا دا کی کرده او دا پلوسا دا دا آری او سیس پانا جدا جدا دا او پا یو پتی او پا یو میرا او پا یو زایگی شوی خوا یو زایگی شوی دا آری او سیس شده اللہ وی پا دیگه چیرنو دی سوچ کئی فکر کئی غور کئی چه دا زمان دا قدرت کا رشمی دی ار چیز سے تیری کاری کری ٹپکتی یہ کار خانہ تو نے کبرائے گا بنایا اللہ چی کم سیز تا گورما اللہ سال و قدرت نظارے بکرا تخکاری وفی کل وشین لہو آیتن تدلو علان لہو واحدن کم یو سیز تا چی گوری اگے کی یو نخدا یو دلیل دا پدے بانی چی اللہ رب العزت پا ذات و صفات کی یک کیاو دے تدلو علان لہو واحدن وَاِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا اے رب زمونگا ند پیدا کری تا دا عرصا بس فضل اللہ دی که دیو شم فضل ند پیدا کری آر یو شید فائد امن پیدا کری دا سپیو گو ری کنا سمرا گندا شیده سمرا گندا شیده نبی علیہ السلام پرمائی که سپی جوٹا و پا خاربانی بینزی پا خاربی بینزی د پینلسم صدی سائنسدان پی آرام دے ناغا پی تجربہ کئی یو دلی رسپی جوٹا لوخے اغاو وینزو پا سابون بانے چه بیا یو کدلو نو بیا پا کیوں ماجرہ سیمو بیا یو وینزو دلی او وینزو اب یام پا کیا غا شر جرہ سیمو پو وم دل بانے پا خارا بانے یو وینزو چه بے کتن سپاوے وو صدی ایک مردک کے خبری دیکھڑی دی ہاں سبه حکمت دا که یعنی دا جراسیم دا دی سپی دا بغیر دا دزمک دا خوری بانه دین ایلاو برس بانه ختمی دی دا سپی جره لاو گورا یو غاٹ اخراب دا چامده شی نده بید ودری دا دا که سنبال کی سنباله یک نا چه دا دلالی یه نسنبالو لی زمون خلو خواهی لکوی نکه چه بس کنی ولو که خاری پی راواره یو پتی که جره خلق پینا پازابی گی نا بس دا سپیه کی دران و پا دی شپیه در ردی ورشی او بس یو دو دری ٹیم اکی بس سنبال کردی یو خلقی دی پا آرام کردی ولی پایده پا کشتی او کنه نوریم بلا پایدی دی پاکی دیر زیاده دا مار ری دا مار دا سمر زاری لشه دی دیر دی مخد زمجه نا دا سی زهری لما دره چا دیر اخ کی او که چره دا مار دا کار بس که زمکه ار یو شیب زهری لشی دی اللہ پا کمه دیوتای لگو رو گورا دا مچو گورا دی چه کم زهن هسته کنا دی اڑم دی تیست کئی دی اڑم دی تیستو نکئی ار دای با دا زهب چوکا کئی دا دست کئی دی یو زهری لمادر دی اللہ پا آغی لگو لده دی زمکه ناغا زهری لمادر آخ کی دل جدا دیوتی لگو لده دل جدا کار لگو لده ربنا ما خلقت هذا باطلا اے رب زمونگا تانی دی پیدا کردی دا ٹولر سو پزول بس اللہ یو شید بکم پزول نی دی پیدا کردی مخکې شعر دی واورې دا غم دغه وایي کنه چې هر چیز سے تیری کاری گری ٹپک دی یہ کار خانہ تو نے کب رائے گا بنایا اللہ جس شے دے اللہ پیدا کر دے اگین اللہ ساد و قدرت نظاری اخکاری اللہ یو شے دے ام اللہ پزل نہ دے پیدا کرے یو شے ام سبحانکا اللہ پاک دے زاستا دا ہر کسما عجزینا دا ہر کسما شرکنا نو فاکنا غذاب النار نو بچو ساتا مونگا دا عذاب دورنا اللہ مونگ دا عذاب دورنا بچ کا اللہ اللہ دی مونگ بچ کی زکا ربنا اے رب از مونگا انکا من تدخل النار یکینا نا تچے آغا سوک چی دن ندی کورتا جانم تا فاکد اخذیتا نو یقینا رسوا دے کا غلرا اللہ رسوا دے کا ذلیلا دے کا اللہ مونگ دے رسوائی نہ اساتا وما للظالمین من انصار او نشتے دے دا پارا دا ظالمانو سوکا مددگار دنیا کے نج سمر وس کی گنو کا چدا ظلمون نے بسر غستی او دا اللہ عدالت تلاڑی اللہ تبارک و تعالیٰ و ای زمانہ بجے سو خلاص نے کی الحمد للہ الذی ھدانا لہذا وما کنا لنہتدیا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اے رب زمونگا اننا یقینا مونگا سمعنا واورید مونگا منادیان آواز یو آواز کا ان کی یونادی لیمان چی آواز کوا دفار دی ایمان ان آمنو بربکم دا چی ایمان راوڑی وحدانیت دخل رب فآمنا بس ایمان راڑمونگا ربنا اے رب زمونگا فاغفر لنا ذنوبنا بخنو کمونگا زمونگا دو گناونو فکفر عنا سیئاتنا اولرکا زمونگنا گناونا یا تکلیفنا پریشانی زمونگا وتوفنا مع الابرار او واخلصا زمونگا سرد مواحدینو ربنا ایرب زمونگا واتنا اوراک مونگتا ما واتنا آغا چتائی وادا کڑیدا زمونگ سرا علا رسولکا وزریہ دخلو پیغمبرانو ولا تخزنا او ما شرم و منگا یوم القیاما پورا زید قیامتا انکا یکیننتا لا تخلف المیعاد خلاف نکوی دخل وادی فاستجاب لهم ربهم بس قبول دیا اوکڑا اغی دا پارا رب دا اغی انی لا ازیغو چی اکیننزا نا بربادا وما عملا عاملن عمل دا یو عمل کون کی منکم دا تاسونا من ذکرن او انسا ذنارینا او یا زنانانا بعضو هم بعض ردئی من بعض دو بعضو ندی فالذینا بس آغا کسان حاجرو چه حجرتو کا ملک پر خدا و اخرجو او یستلشو من دیارهما دکورنو خلونا و اوذو او تکلیف ورتا او رسولشا فی سبیلی پلا رزماکی و قاتلو او جنگیوکا و قتلو او قتل کلیشو لاو کافرنا نو خامخا یکیننا لربا کما آنوما ددینا سیئاتهم گناونا یا پریشانی ددی ولاو دخلنهم او خامخا داخل بکما دیلرا جناتنا داسی باغونو تا تجری من تحت حل انارو چبایی گی با لاندی دونو دائی ولی صوابم من عند اللہ دا بدلرا دا طرفا دا اللانا واللہ او اللہ تعالی غندہ دا وصحا حسن الصواب دیرا خستا بدللا سورت آل عمران کے درے مسئلے سلور مسئلے ذکر کے دے یو مسئلہ دا اللہ تعالی دا وحدانیت او پاغی کی چدن سواراو کم شبہاتو کم اعتراضاتو کی عیسیٰ علیہ السلام الہ دے یا آغا ابن اللہ دے نداغی مدلل جواب نوشو او مسئلہ دا اللہ دا توحید فدلائل سرا مضبوط شوا ثابت شوا بیا مسئلہ دا رسالت او پاغی کی اللہ تبارک و تعالی دا آل کتاب و دا آغا شبہات و دا غید آغا خباستن و دا غید آغا گندن و ذکر و کا او بیا دو مسئلے جہاد فی سبیل اللہ او انفاق فی سبیل اللہ دا ذکر کرے او باغ لڑکے دا بارد تاسیس دا جماعت او بنزو اصول بیانول او بیا باغی دو واقعات دا غزوِ بدر او دا غزوِ احد اغی بیان کرل چکل سورت ختمون و بیای مقاصد اربع شروع کرل دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت اثبات او دارنگی رشتنوالی دا رسالت دا نبی علیہ السلام او صداقت کتاب و دا کتاب رشتنوالی او ایمان پر از دا قیامت باندی مخ کے مسئلہ دا توحید ذکر شوا او پاغیبان دلائل عقلی بیان کل او داغین آباد بیا مسئلہ دا رسالت او دا کتاب ذکر کئی دا مخلوق چې هغه د الله تعالی د کائنات کې ذکر سوچ کوي او فکر کوي الله تعالی هغه له نظر داسې ورکړي چې دا الله په دې کائنات کې دا غي نظر په کم سیز لګي نو دا غي زلو مازوته دا غي نه د الله د وحدانیت نقشه را دن لکیږي او دا آغی دا وجه نا آغی پا ناستا پا ملاستا پا اولارا پا آر کسما حالاتو کی دا اللہ ذکر کئی دا اللہ تعالی لوی بیانی دا اللہ تعالی پاکی بیانی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت ذکر کئی دا اللہ تعالی وحدان دا اللہ تعالی حمدون ذکر کئی او الله رب العزت وای چې دې مخلوق کې دې کائنات کې نظر اوس غلئی پاغی باندې سوچ او فکر کین وای ربنا ما خلقت هذا باطلا الله دا سچې پیدا کړی دی نو دې کې دې ابس فضل او بے فائدې شی یوم نه پیدا کړی سبحانکا اللہ استازاد دار کسما کمزوری او شرک نہ پاک دے فکنا غذاب النار نمونگ دا عذاب دا اور نہ بچو ساتا اللہ دا دخبل عاجزی ذکر او دا اللہ تبارک و تعالی نا دخبل گناونو ما پی غواری ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا زمونگ ربا یقیناً تا چھ سوکا دا جانم اور تا دن نکا نو اللہ ذلیل دیکا خوار دیکا وما لزوالیمین من انصار او نشتے دے دا پارا دا ظالمانو سوک مددگار او بیا دیشی دنو پو واس کمی باندی دی دی خبری اقرار کئی چه ربنا ای رب زمونگا اننا سمعنا منادیان یکیننا مونگا وارد یو منادی آواز کون کی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ شکلہ دو قرآن کریم اسماء نمونہ و ذکر کول نوہے کے بے یو دام ذکر کول چی دو قرآن نم چی دے یو آغا منادی دے زګا چې دا قران کریم د ایمان دعوت او आवाज لګی دنیا کې. ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا یقین المنگا واورد منادینا یو آواز کون کے چه آواز لگئی ینادی للایمان چه آواز لگئی آد پارا دی ایمان. قرآن وید ایمان آواز لگئی مطلب دا کہ او سڑے ایمان راڑل غواڑی او ایمان زکول غواڑی نو قرآن دا غی آواز لگئی نو بیا برازی قرآن با آوری او قرآن چی کم دا ایمان نقشہ پیش کردی دا نو آغسی با ایمان راڑی لکہ دا نقشہ دا ایمان چی خالق دا ارس اللہ دے دان شاہ آغا چی دنو ابو جال امن لیوا دان شاہ چی رزق ورکون کے ہر یو سیز اللہ دے دی ایمان دان شاہ دا ابو جال امن لیوا دی ایمان دان شاہ چی بارانون ورول والا اللہ دے دان شاہ ابو جال امن لیوا و دا آغای جگره نبی علیه السلام سر سکی وا آغای نبی علیه السلام تا دا چرتا نو ویلی چه تا دا موایا چه دا عرص یو اللہ پیدا کری دی آغای نبی علیه السلام تا دا چرتا نو ویلی چه تا دا موایا چه آری و سیزلا رزق ورکولو والا اللہ دی بلکی آغای باوی چه تا دام وایا چه بغیر دا اللہ نا برسو کارساز نشتی دی چه پچای و تکلیف و مصیبت و پریشانی راشی حدیو تا چه غوی فریاد و دو کی اغا تکلیف و مصیبت و پریشانی دی لری کی نو تا دا موایا چه دا بید اللہ نا بل سوگ نشتی تا دا موایا چه دیو سڑی او حاجت وی ضرورت وی او آغا چگا وی فریادو کی نو چه چا دا چگا و فریاد کئی نو آغا تینا تکلیف و مصیبت لرکی دا بغیر دا اللہ نا بل سوک نشتے دا مو آیا اِنَّهُمْ کَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ دیتا بچے داوے لشو چکارساز او لائق دے عبادت مشکلات الگون کے مشکلات الگون کے پریشانی لرگون کے نبا نقصان ورکون کے حاجتونا او مراز سرکون کے بید اللہ نبل سوگ نشتے یستک بیرون نو پدی بانی باغی پرسی دل زان بے غٹو گانا پدی بانی باغی خبا کی دل قرآن کریم رالن ندی خبر دعوت شروع کا چه خالقم اللہ دے نو بغیر دا اسبابو نبا نقصان ورکون کے ام اللہ دے رازقم اللہ دے نو عاجز ورکون کے ام یو اللہ دے باران ورون کے یو اللہ دے دے انسان ٹول ضروریات پورکون کے اغم یو اللہ دے بلسنگ نشتے دا آواز لگئی دا چغا لگئی یو مومن مسلمان دے نو آغر دی خبری اللہ تا اقرار کئی چی ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا منادیان یکیننا منگا واردو یو آواز لگا ان کے ينادي للإيمان چه آواز لگو دپارا د ایمان قرآن لگیا دی آواز لگئی نبی علیہ السلام دی عمر آدی لکتاسو واقعیا او رئی اغا مشهور صحابی چه آغا دی نبی علیہ السلام دی ابتدائی دور کله چې نبی علیہ السلام نوی نوی دا نبوت دعوه کړی وه دا آغا دور واقعه ذکر کوي چې ما یو ځان ولیدو چې د مکه معظمې په دغه چوکي ولاړ دی او آغا چغه وایي په هغه ځای باندې رشتې ګڼه ګوڼه ده او آغا باوی یا ایو الناس قولو لا اله الا اللہ تفلحو اے خلقو دا خبرو آئید دے اقرارو کئی چو بغیر دا اللہ نابل الہ نشتے آغا زا چستا تکلیف کب در باندی راغے پریشانی در باندی راغلا او زړه دې هغه طرف ده به اختیار مایل شو دخلی نه چغه وته دا بغیر د الله نه بل څوک نشته دا یو الله دې په داسې حالاتو کې واضح ده دا یو الله خبره تصور راولي ایو الله دا به دخلی نه آواز وباسي دا بل چاته نه کې تو بلی ہونو کامیاب شئی منی بوائی ما قتل دا خلق چی کم پا دیلا را تیرے دل را تیرے دل نفا من امی اصبو نزن دا غینا سوکو چاہتا بے کنزلو کرل عزت قربان کردے پا دی مسئلہ باندے او دارنگی بازی بولا که دل در ریگ نبی خپل چونگ را ڈکا و اغبی دا غم مخل را خلاص که او بازی بولا پا مخبانی تو کانی او تو کلی و ایما دا منظر کتو چکلا ڈکن غرمشوا ما یو ماشوم بچه اولی دل اچاغی سخه لوٹا کیو بوی آغی اغا براری اغا زوان دی واچولی آغی چکل اغا حالتو کتا ناغی خیره شروع کلی اغا زوان والا بسر لاز که خودا وی بچه جا خبکی گما د دې خلکو بداوه کاری او استاد پلار بدا ډیوټي وای ما ته بوزګو نو ما ته ویل شو دا محمد صلی الله علیه وسلم دی د دې نبوت دا وکړه او دا आवाज لګئی او دا ماشومه بچی د لور دا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها اوی نبی علیہ السلام تو بوا چولی مخلاصی پیو بینزل او آواز کا ان کی آواز لگو دی ایمان طرف دا نو ایمان سو لا الہ الا اللہ آواز لگو ان آمینو بی ربکم دا چی ایمان را لی پر اخپل باندی اخپل ربانی ایمان را لی چاوا آواز لگو فا آمنا نو ایمان راڑ مونگا بس مونگ ایمان راڑ یہ توائیو مسلمانیو ایمان چکل دا اللہ کتاب دیواری دا دا اللہ دا پیغمبر خبرا وقالو سمعنا واتوانا غفرانک ربنا ویلیک المصیر یو مومن مسلمان چې د الله کتاب واوري هغه ما واوري دو دی وینه زو به سوچ کوم او دا غیر بعد به بیا منم چې منم او کونه منم دی ته ایمان نه وای چه کم میره تا بی خلافی نو آبا نمانم اللہ رب العزت فا آمننا مونگ ایمان را ربنا ای رب زمونگا ایمان امرالا اللہ دیر زیاد اروان رو کرانا شوی دی فغفر لنا ذنوبنا بس او بخامونگ دا زمونگا گناونا الله زمون گناونه مونږ ته معاف کا وکفر عنا سیئاتنا او لری کا زمون لا زمون گا پریشانی فغفر لنا ذنوبنا کی د گناونو ذکر راوی کنا وکفر عنا سیئاتنا او لری کا زمون لا زمون گا تکلیفونه پریشانی الله دا پریشانی را له تکلیفونه را له الله ختم کا زګه چې سړی باندې سیوی پریشانی نه دا الله دین ته یو مخیزه نی ها د دین په لړ کې چې کومه پریشانی راځي هغه باندې انسان مطمئنی چې زباس په سما خبر راغلی دا وکبران لا سیئاتنا او لری کا زمونگا زمونگا تکلیفونا زمونگا پریشانی و توفنا مع الابرار او اللہ و اخلا زمونگا سا سرد مواحدینو اللہ زمونگا سا چی قبضہ کوئے اللہ او زمونگ دو وجود نیو باسینو اللہ داس وقتی چی زمونگا کی دا اللہ سا پا توحید باندی ذکا اللہ وی ولا تموتن لا الا وانتم مسلمون چه مرگ رازی نو آسنا پا غلط آجید راشی پا غلط عمل عمل راشی بلکه چه مرگ در رازی چه حالت دو مسلمانی که راشی چه تا دا اللہ تعالی دو حکمونو تابداری چه دازی وقت که در مرگ راشی وتوفنا مع الابرار او واخلص ازمونگا سرد مواهدینو اللہ دے سرا ازمونگا مرغوس کیو کسو کاکا اگر تے ارزی مونگا سا خبر اکڑا مونگا تاوید اگر پریدا مڑا دمرا نیک سڑے دیندار سڑے او دا تکمو خلقو سرے اوزا شوے او کدی دوزخ ته دی به دوزخ ته زما ده پرېګی دی وی مونږه چې کوم سیز نه مای بچکونه هغه ته هغه وای زما نو بس هغه یزید بیانو د چا څه کار دی بیا چې دی وای دوزخ میرا قبول ہے همراه یار کې جنت می جاګه هجر کې صدمه اٹھائے کون چې دی او زای خپل ډلیو می پر زره زینو زده کار وینو څه کې پیو دا زیر جهالت خبری استلده دنیا نه تله له اوسه وتوفنا مع الابرار او الله واخلاص اعظم سره د موحدینو ها ربنا ای رب زمونگا وآتنا اوراکا مونگتا اللہ مونگتا راکا ما وآتنا آغا چتائی وادا کڑی راز مونگ سرا غلا رسولی کا پزریا دخلو پیغمبرانو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار الله نبی علیہ السلام ته ویلو چې عقیده د الله په توحید مضبوطه کړه او عمل د الله د پیغمبر د سنت مطابق او عمل هغه څوک هغه څنګه څنګه چې شریعت هغه ته وی الله وی دل زیر ورکا ان لهم جناتن چی دیلو باغون ای جنتون بیولا تجری من تختی الانهار نو الله و آتی نارا کمونگتا ما و آتنا چی تای مونگسرا و دکڑیدا غلا رسولی کا پزری آپج باد پیغمبرانو ولا تخزینا یوم القیاما او ما شرموا مونگا پورا دید قیامتو توحید و کتاب رسالت او قیامت اللہ چه دی قیامت رد راشی اللہ پا آغا رد اللہ مونگ چرتاون شرمیگو چه دی جانم دتلو اعلانو چی جبلانی جانم تلالو تو کافر مشرک بوای جزو خو کافر مشرکو ما نکه جانم در آغل ایمانو پا کبر و شرک را آغل ایم مسلمان پا تسر آغل ایم تبسر آغل ایم دالو شرم نده وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْكِيَامَةِ او اللہ ده قیامت پر از بانی اللہ مم شرموا یو حدیث کرازی ده حدیث مضمون صدار انگیده چه په جهنم کې بس خلک وي چې دغې نه وړې څخا بوینځي او هغه جهنمیان به د هغې د بدبوی نه ډېر سخت تنګ شي نو ورته به ووایي چې وه ظالمانو دا زمونږ دا خپله سزا دا لالږه وه چې ستا او دا بدبویي دا پې د پاسه دا تا اوسا عمل دنیا کې کو ندهی بوای خلقو دا مو مسئله کولی خلقو دا مو مسئله کولی و اخبلا با مو بیعمل نکو خلقو دا با مو جسوین و آغاسی با مو اخبلا نکولا نو اللہ را لده سزا زکر اکلا اللہ جی مونگ دی نو ساتی وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ او ما شرم و مونگا پورا زید قیامتو اِنَّكَ يَكِنَنَا تَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ خلاف نکوی دخپلی وادینا اللہ تا وادا زمونگ دو جنت دتلو کرده اللہ تا تا فریاد کو سوال کو اللہ چه مونگا اغزائی تا بوزا چه تایرا ترا وادا کرده اللہ مونگ دو جهنم نوسا تا زګا چې ستاسو صفات داري چې ته خلاف دوا دی نه کې نو الله وايي فاستجاب لهم ربهم بس قبول دی او کړه هغه لاره رب دا غي دسو اني لا اوزيو عمل عامل منكم چې کینه نه ځان برباد او ما عمل دې یو عمل کوونکی د تاسو نه تاسو مؤمنانو مسلمانانو نه یو تن دی هغه هر څوک چې دی که هغه مالدار دی او که هغه نادار دی که هغه د لوی نصب خاوند دی که هغه د وړوکي نصب خاوند دی که هغه نارینه دی او که هغه زنانه ده خو چه صحیح عمل کرده ده شریعت مطابق من کم ده تاسو نا چه هم مؤمن مسلمان وی من رکارین او انسا ده نارینا او یا ده زنانا نا ده که دا فرق نشته خو چه نیک عمل کرده ده اللہ با عجر ورکی او اغی که داوم نشته چه نارینا لبا دبل عجر ورکی او زنانا لبا داغی پا هانی مبانی نا نا نا چا چه ده کمی ساتی ده کمی درجه عمل کرده ده اللہ تعالی با ده آغی ساتی عجر ورکی اللہ رب العزت وی من ذکرین او انسا ده نارینا او یاد زنانا نا بازو کم من بازو بازی ساسو ده بازو ندی نارینا او زنانا بازی ده بازو ندی آداد انسانی معاشره دو پایی دی او پا دیوان معاشره انسانی چلیگی او ده دوار یو بزارا دیر دونگه تعلق دی او بغیر ده یو نا چاگه ده بل مرسته نکی نو کار نکیگی باز و کم من باز دانا چه سڑه با جماعت او اجره که اولار گوسه که مواهیدی او مطابق ده سنتو ده پیغمبر وی پچه کور ده لرشی او ده پیغمبر ده سنتو خبره کهی آقای و تویسه دیووی ده تج سوائی ده ده مولیانو خبری دی خواه پا آرام که نمونگ بخبل ارمان ری جو نده و جستا سخه خدنو ما خوره ده خبره اکڑا نو چه ده راشی و تا اوائی و یرم ما جی خپل دان ستره که اوست او الحمدلله زنانه داز شوی چه نارینا نده خبر ده اللہ ده دین نه ده قرآن نه او زنانه خبر شوی ده نارینا با یو کار غلط که یو زنانه با ویداس بانه کیگی زنانه ویداس بانه کیگی توپایی که یو کس اولا که ده نو آقا کور تا ٹیوی راڑه زنانا دو قرآن درس تناسته ای آقای و تاوی دا ٹیوی دا کور نبار کن همونگا دا فساد مجوڑو کور که وی زدخ پلا مخا کوا آقای و تاوی مکوا دا ٹیوی زما پا سرگو بد لگی نو یا دا ٹیوی تا دے کور که که دا یا بزه ما نو آقا وطاوی تا باومی یا دا ٹیوی باومی نو آقای وی دستی خونه کیگی وی دوارو که بیاو کیگی وچی آقا دا کور او وطا آقای یا خمد دار غند غرکه کتلیو اچی آقا سنگ او وطا آقای والا دی سکرین لر اخلاس که اوڈا دیده ویاسا سڑه ما خام پا دی رادا کور در آروان دی چه دراما با گورما خبرونا با آورما او دا دنگ دیچک پیرا کرا ازا با ناسی ما اصیره او نخری پیخی با گورما چه کور دراله تو سوچه مخ که ورکه تیوی دی رستو کتل ازا که چه کل بطن آن کرا نو پسکرین بانی رنا را نغلا ده چه داسه او کتلا کندارو واوی داولی آخر دیو ده ما خوده تا بیلو چه یا با دایی یا با زیم او چه تاوی دوارا بایی نو بس ویده ویده واسه خدا سی بایی داسنگا چه شا دا سی بایی نو بس ده کپلو که خودو زای شا بس ده کپلو که خودو زای شا بس داسه کپلی با که بوجه کوله دا شید نه جوړ ک الله رب العزت دا سه فضل وکه الحمدلله بازو ما من بازو بازي د دایدا بازو ندی ناری نو سره غم شه جزنانو تیرا ل چالو خو ها جزنانو تیرا ل چالو خو جزنه جزو سو کور د زما او مون کریم ټی وی کانډر کړی خیر الله بادشاہ پویږي الله یې ټوله همت ورکی. ذکر دوام چې دې موجوده میډیا چې زمونږ نسل سره سره وان کړی دي هغه تاسو پاتره دا کوم اډورټایزمنت چې اسکیږي دا بل ورځ می یو اډورټایزمنت کاته اخبار کې یو موبایل کمپنی والا دی خپل موبایل سیټ اډورټایزمنت کوي. هغه وایي چې دا سیټ والا ولاس کیونې وا چې دې ساز غږین و سره وایا نو ساز بزده کې او چې دې گانه واین و سره وایا نو زنی گانه بزده کې نو چې ساز واین و سره وزره خوزو اخپی وزره خوزو او چې گانه سمال واین و بیاو سره گانه وایا نو گرده بامزده کې او گانه بامزده کې نو سبت نجور شی د پختون د بچینه به سبل نشه جوړ شي ها بیا ول سوابي چوکي غړيږي يا سړيا کابه جسمو سه جاوګي غالب شرم تجکو مگر نه هي عادي دا کوم ده دې خبره بوتلا پرون نه بغره نیو بل اډورټایزمنت کته انو هغه ګواي شي سینکړو غانه او سینکړو تصاویر سیو کړي پسونو غانه او پسونو تصویرونه به یې سیو کوا دا دې سټ دلوي مونږ دار کاو ها نو به دې طرف ته چیرنو دعوت شروع دی بل طرف ته په ډیره کمه پیمانه باندې د قران درسونه او دین مهنت دی زمای دې اتمنو دا دغه مقابله کې کم دی خان دا بس یو غول غواړي کنه کنه دا زایبا دې دا به دا درس کېږي او بیا به امانت اپدا چوټي دا بس یو کول واړي دې کې بچرنو مرستو ملګرتیا کول واړي دې دا بشاګر شي او کور به استاد شي نو خیر وکم من تعلم القران وعلمه بهترین تاسو کې هغه څوک دی چې قران زکه یو قران خلقو ته خي دا دې دا چې یو سو آیاتونه ذکرون دا کور ته لاړ شنو کورو آیا تا تو که دای سوشته چه وایی؟ اینا لله و اینا الیه راجعون دا بسگی وایی بنا دا کور که دا دنانه چه ناسی دی دا ولی دی بجانت تا ندی سو جی اوری خوب کار دی چه دی دانه دی لارشی و بیاو سر آغا سبک چه دنو واری نو خپل ورته هم یادېږي او غي دبا هم یادېږي خو خیر کا غي تاسو نه خص د کړی نه غي نه زده کوي ها تکرار پکار دی کا غي تاسو نه خص د کړی کنه بس ذریعہ باندې نبي خیر د غي نه چیدنو خو کوي د غي نه چیدنو خص د کوي یاد کوي خو وتعاونوا علی البر والتقوا یو بل سره د نیکی را تقوا په کار کې مرسته وګئی ملګرتیا وګئی پدې مشرمېږي ښا پدې مشرمېږي چې ډوډۍ دل په خینو ګو قرآن دی آیت ترجمه نه رښوینو هغه را تک خینو خیر دی هغه د نام واخلې زګی دی الله وای فالذین اجرو بس هغه کسان چې ملک پرې خود بخپلا چه کار دیده اینه که بل ده تا بلانشم ها چه یو ده که ده چه دروازه بنکلا چه دل دی نه بل ده تا لانشا ضروری خونه ده که نه اللہ خدا نبیو چه ده قرآن بم ده ده ده که نو ملک خدا تنگه نیست پای گدا لنگه نیست ملک ده مولا لوی اخپی ده پکیر خپلی بس ده بل ده تا زا فالذین آجرون بس آگه سانا چه ملک بره خودو اللہ دین ده پارا و او خوریجو او اوی استلشو یا بلچا اوی استلو چه دی دای بینو آئی دی علاقه که بینو آئی دی ملک بینو آئی اللہ را بولیدت وی و او خوریجو من دیاریم او اوی استلشو ده کرنو خلونا و او دو پی سبیلی او تکلیف و تاو رسولشو زما په لاره کې دا ټول خبري نمبر په نمبر ذکر کړي دی وینا دا اللہ را دین کار با کوما خو سخت دی رابانه گوره دمران را دین دا سی خونشی که دی کنه و اوزو بی سبیلی او تکلیف و تاو رسول شازم ها پل آرکی گرم میوی طولی پا گرم موسم که بخیگی خام پوشوی دا گرم مسئله دا اخام خواب در بانی موسم گرمیگی کرن نکرن دا خوب کیگی کنن و علاو پخیگی خام و اوزو بی سبیلی او میوی چه پخشی نو خونده پیدا شی میوی چه پخشی نو خوندی علا پیدا شی و اوزو پی سبیلی او تکلیف و تاو رسول شهز ما پلارکی و قاتلو او جنگیو که دا اللہ دا دین دا پاره جنگو که را پاسی دا و قتلو او اوجل شو کافران اوجل او پخپلام دا کافرانو دا لاسا قتل شو لو کفرن آنم سیئاتیم نو خامخا یکینن آل ربا کم ده دینا تکلیفون ها مصیبتون ها ده دی ده دی اغا تکلیفون ها پریشاره مصیبتون ها اللہ وی اغا با دینا لرگم ها گناو نبی ماب کم ولا ادخلن لهم او خامخا یکینن دن نبا کم دی لرا جناتنا داسی باغنوتا تجری من تخت الانار چه بایگی بالان دی دونو داغی ولی اللہ وی داسی زینو تا خواه داسی زینو تا دیو ویزمکا پا کاردنو جزمکا واری ویز بودا کویه کو ما ایاو ببو تراولم او بیاو پکی کاروانده کم و باغ با پکی کارم اللہ وی چه دا عملو که و دا کاردو که اول تیرال تیار پا تیار برده سمیلاویگی اللہ رب العزت زمونگا پا نصیب کرا ولی ثوابا من عند الله دا بدل دا طرف دا اللہ نا دا اللہ طرف دا بدل دا خوا دا بدل با اللہ در کئی واللہ عندو او اللہ چی دے دا غصہ حسن الثواب دیرا خستا بدل دا اللہ سا خستا بدل دا انسان خو کار نہ کړه دوکاو کی کنه اته سیزن اور کی چې تی کور کولاو کې ناغه بل سی وای دوی خدای ران رو کداي سوړ ما دې خو چې دا شی دا غبل شو او بل سو او الله وای ما زه خدای کا دې نشته ما جره تا وې نه اوره تا ملاويږي او والله انده حسن الثواب او الله چې دې هغه سها خصا بدلی دی اللہ دی منگو تا سترا کی اللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان حدانا اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك دوکا کے وان چیتا لرا تقلب اللذین اوڑی دل داو کسانو کفرو چی کافران دی فی البلاد پخارنو کی مطاعن قلیل سکل گدا ثم مواهم جہنم بیا ٹکانا دیدئی جہنم دے و بیسل میاد اوڑیر بدا بسرد لیکن اللذین اتقو لیکن آکسان چغی اویردل ربهم درو خفلنا لهم جنات دیلرا باغون دی تجری چه بایی با من تخت ال انهارو لانده دونو داغی ولی خالدین فی آ همیشه با وسیدن کی وی پاغی کی نزلا من عند اللہ بالمصیادہ دا طرفا دا اللانا وما عند اللہ اواس چی اللہ سہدی خیر للابرار وردی بہتر دی دا پارد نیکانو وإن من اہل الكتاب او یکینانا زنی دا علی کتابنا لمن خامخا آغسوک دی یؤمنو باللہ کی ایمان راوڑی پا وحدانیت اللہ تعالی وما او پا آغسا انزلا الیکم چراولی گلشو تاسو تا وما او باغسا انزلا الیهم چرا لگل شوی دی دیتا خاشعین للہ فضلکی یرک انکی وی دالانا عجزک انکی وی اللہ تا لا یشترونا نغورک وی بے آیات اللہ پایتنو دا اللہ سمنن قلیلا قیمت لگا دنیا لگا اولائکا دا کسان لہم اجرہم دیلرا اجر دا دید عند ربیم دا دید رب سہا ان اللہ یکینن اللہ تعالی سریع الحساب دیر تیز کون کے دے حساب دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اس بیرو صبر کوئی کلک شئی وصابرو اوے نا کوئی نورتا پکلک دوسرا ورابطو او تیارے کوئی وَتَّقُ اللَّهَ يَرَوْكَي دَعَلَّانَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خَامَخَا چِدَاسُو کامیاب شئی فمخ کے آیاتِ کریمہ کے اللہ تبارک و تعالی ترغیب ورک اعمال صالحہ ہوتا او دا آغا چا دا پارا چه چا اعمال صالحہ وکڑل او دا اللہ دا دین دا پارا آغا تا تکلیف ورکڑے شو آغا پا کڑان کی واچولے شو د دین د دشمنانو د کافرانو مشرکانو خلاف جهادو که او پا دغا لڑکی اغیی تا مرگ را لی او اغیی قتل کلی شو اللہ را بولیدت وی لو کفرن عنهم سیئاتهم پریشانی او تکلیفونا او گناونا بولا ختم کم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار او خامخا یقیناً داخل بکم دی لرا داس باغونو تا چه داغی دوونو دلانده با ولی بایگی او دا برچار طرف ای سوابم من عند الله دا بدلر ار طرف دا اللہ نا او اللہ سا حدیر خیستا بدلر د انسان د دنیا جوان او د آخرت جوان کې ډېر لوی فرق دی. خو دنیا جوان چې دی هغه یو ډېره لویه قیمتي سرمایه ده. د انسان د آخرت جوان هغه د دنیا په جوان جوړیږي او په آخرت روانیږي. ځکه وه دا نبی علیه الصلاۃ والسلام د آخرت دپاره د کروندې ځای ویل دی. چا جب اگه سکر وانده اوکرانو آغا و پا کریبی الدا او دا اغی اغا میوه و دا اغی اغا سمرا آغا بوتا ملاوی گی اوکرانو آغا تا با فایده من فایده می آغا تا با فایده من سیز ملاوی گی او چا بکه نقصانی شه اوکرانو آغا تا با